GGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op ggz.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. 538 Nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Palestijnse kinderen worden in Israëlische gevangenissen gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. Dat staat in een nieuw rapport van Save the Children. Ze spraken met kinderen en hun ouders over het gevangenschap en daar kwamen de ergste verhalen uit. Zo werden er soms honden op de kinderen losgelaten of werd er traangas in hun cellen gespoten. Advocaten zeggen dat alles erop wijst dat Israël het internationale humanitaire recht systematisch schendt. Als de Straat van Hormuz dicht blijft, heeft Europa over 3 weken een structureel kerosinetekort. En dat zou leiden tot grote verstoringen op de Europese luchthavens, waarschuwt een koppelorganisatie. Schiphol en Eindhoven Airport zouden overigens nog wel voor maanden kerosine op voorraad hebben. Tientallen demonstranten die de Betuwelijn blokkeren zijn gevraagd om te vertrekken. En als ze dat niet doen, worden ze aangehouden, zegt de gemeente. Die heeft ze een andere plek aangeboden, maar daar gaan de demonstranten volgens regionale media niet op in. Ze voeren actie tegen de klimaatcrisis en mensenrechten schendingen in de wereld. En op het strand bij Kamperland is een dode beluga gevonden. Dat is een witte dolfijn, schrijft Omroep Zeeland. Het dier werd eerder deze week al voor de kust drijvend gezien. Beluga's komen normaal alleen bij de Noordpool voor. Maar ze zijn dit jaar al een paar keer gespot in de Noordzee. Heb ik het weer nog voor je? Het blijft droog vanavond en vannacht. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het 21 graden. Later in de middag kan het wel gaan regenen. En tot zover het 538 Nieuws. Dan het verkeer. 3 grootste vertragingen. Eentje op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam bij Hilversum Noord. 50 minuten. Komt door een auto met pech. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 29 minuten. A27 tussen Utrecht en Gorkum bij Noorderloos 45 minuten. En de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er 6 op dit moment op de A2 te beginnen tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 176.1. En de andere kant op tussen Groningen en Drachten bij 192.7. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 105.8. Nog eentje op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 108.7. En de laatste voor nu op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord bij 17.5. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Schommel natuurlijk. En het kunnen ook 2 planken zijn. Of 4 of 5. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Ja, kijk eens even op dat klokkie. Ja, daar staat in koeienletters. Rieken! Ja, Daar zijn we. Het weekend is los. Het is 6:04. Vanavond kans op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. 1 keer in de maand maak je daar nog kans op. En dat doe je hier bij 538. Dus ja, zorg dat je erbij bent en zorg dat je alvast even aanmeldt. Dat is via 538.nl/acties. Ook nog kaarten voor Russo in de Avans Live te winnen. En moet je eens even voorstellen dat je studeert om dokter te worden. En van de een op de andere dag een heel imperium op de wallen erft. Ja. Het overkwam de inmiddels CEO van de Casa Rosso en de Bananenbar, Dylan Meijer. En hij is hier te gast vanavond. Ja, we hebben hem eerder vorig jaar ontmoet. En dat is zo'n fascinerende gozer. Ja. Dat we dachten, ja, daar moeten we een keer gewoon wat langer mee houden. Die moet verhalen hebben. Precies. Dus die is er vanavond. En ja, niemand minder dan Chris de Luuk! Ja hoor. Chris de jongen. Nou, ik schuif de eerste kaassoufflé al weer naar binnen, dus hier gaat alles goed. Lekker. Bananenbar, ben jij daar eigenlijk bekend mee? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nee. Het lijkt me ook echt iets waar jij heel ongemakkelijk van wordt. Nou, weet ik niet. Ik zou er best wel een keertje naartoe willen. Laten we beginnen bij de basis. Lus je bananen? Ik ben gek op bananen. Okay, nou. Ja, maar het zijn wel een beetje melige bananen, want ik heb ze ook gegeten. Nou, ja, dat ligt er dan lang niet erin laat zitten. Het zal mij liggen. Enfin, het werkt als volgt. Drop een verzoekje in de 538-app. Chris, die draait alles. En we beginnen met Leonie. Hey Chrissy, goedenavond. Ik wil graag Fedde Le Grand met One Two Step horen. Fijn weekend allemaal. De 538 Weekend Mix. Chris. Don't stop me. Everybody get on the floor. Crank the party up. We're about to get it on. I see you. One Two Step. I love it when you. One Two Step. Everybody. One Two Step. We're about to get it on. études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on chante. Een van de meest fascinerende gasten die ik afgelopen jaar heb ontmoet. Wie Chris? Dat ook. Ja, ook. Ja, inderdaad. Oh. Nee, ja, ik dacht, ik kijk alvast even een klein uurtje vooruit. Oh. We hebben straks Dylan Meijer te gast. Is gewoon arts. Weet je wel, hij is arts. Maar inmiddels ook CEO van de Casa Rosso, de bananenbar, die praktisch die hele straat... Hij heeft echt een wallen imperium, heeft ja, hij. Echt in Amsterdam. En die gozer is gewoon net zo oud als wij. Bizar verhaal. En we gaan hem straks alles vragen. En ik heb een hoop vragen. Zeker. Ook nog kaarten te winnen voor de vrienden van Amstel Live en Russo vanavond. Het is één groot feestparadijs. Maar nu ook nog natuurlijk Chris. En je mag alles bij Chris aanvragen. Hè. Doe dat via de app van 538. Chris kan werkelijk alles aan elkaar draaien. En de volgende komt van Gijs. Chris Deluxe kan ik aanvragen. Hypnotized van Purple Disco. Ja, ik denk zomaar Gijs dat het helemaal goed komt. Geef het door. Dankjewel, jongen. Running fast, Live het weekend voor je aan elkaar. Drop een verzoek in de 538-app. Je bent bij Bas en Dylan. Vanavond nog kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Geheel uitverkocht. En ja, één keer in de maand maak je kans op tickets. En je treft ons toevalligerwijs op die avond. Wil je meespelen? Ga dan naar 538.nl/acties. En geef je op voor de Ken je Vrienden quiz. En als je nou denkt van, even dikke me, ik red dat vandaag helemaal niet meer. Nee. Dan sta je gewoon in de boeken voor volgende maand. Ja, hoor. Geen probleem. Het is Chris Deluxe, die trapt het weekend voor je af. Doet hij met alle verzoekjes die je instuurt via de app van 538. En de volgende komt van Meerte. Een hele goede vrijdagavond. Ik zit momenteel in de auto onderweg naar K3. Dus het is een beetje raar dat ik het aanvraag. Maar ik zou heel graag I Got a Feeling van Black Eyed Peas willen horen. Oh, wat een confrontatie. Ja, heel ja. Vraag dan K3 aan. Ja, vraag dan K3. Dat is hartstikke leuk. Nou ja, prima. Ja, Black Eyed Peas ook goed. Doen we dat, joh. Chris. The highs. Yeah, mess me around. And now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you. And I swear this time we're through. But it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so right. Deep down, wishing you were mine. welcome that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Het is vrijdagavond. Chris de Luur! Oh, ja. Ik zit juist aan te kijken, maar je wilde de spanning nog eventjes opbouwen. Zeker. Wie heeft er nu net een half uur staan draaien? Ja. Het was Chris de Luur. Chris, dankjewel, jongen. Graag gedaan weer. Het is de vrijdagavondshow. Bas en Dylan, kansen op tickets voor de vrienden van Amstel Live. Zometeen, één keer in de maand maak je daar kans op. En je treft ons toevallig op die dag. Meld je even aan via 538.nl/acties. En dan spelen we zometeen de Ken je vrienden quiz met jou en een maatje. En dan ga je niet met z'n tweeën, maar met z'n vieren naar de vrienden. Dus 538.nl/acties. Zometeen ook het nieuws van Eva. Wat heb je? Nou, een Nederlandse Tesla-medewerker die is ontslagen om iets heel ordinairs. En nu krijgt dat verhaal ook nog een bizar staartje. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. En twee tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, 8,99. We doen met je mee. Plus. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne.

Piebels uit de broek. Sorry, wat riep hij even? Piebels uit de broek. Ja, ik doe even zoals ik denk dat hij het deed. Hij was niet bij, dus dat kan ik niet precies in zeggen. In het Engels wel? Nee, het was in Nederland. En toen daarna verderop op die borrel heeft hij ook nog kennelijk aan een vrouwelijke collega gevraagd van joh, welke van jouw collega's vind jij nou het knapst? Nou, dat vonden ze bij Tesla. Ja, zei die, welke van je collega's vind je het knapst? Of vroeg die van, welke van je collega's zou je doen? Dat durf ik even niet te zeggen. Het stond zo in het artikel. Geen andere woorden in de mond leggen. Nee. Maar dat vonden ze bij Tesla hartstikke ongepast. Want hij moest ook leiding geven aan allemaal jonge types. Dus ze zeiden, ja, dat past helemaal niet bij jouw functie. Jij moet er nu meteen uit. Dus op staande voet ontslagen. Is die man naar de rechter gestapt. En de rechter heeft nu gezegd, ja, het is inderdaad zeer ordinair om zo op de foto te gaan en dat soort dingen tegen je collega's te zeggen. Maar ja, het is ook geen reden om iemand op een staande voet te ontslaan. Dus nu moet hij binnen 14 dagen weer aan de slag kunnen bij Tesla. Maar dat is toch voor allebei geen fijne situatie. Ja, dat is je dan je baas nog onder ogen moet komen. Als hij die dingen heeft gezegd die daar heeft gezegd, dan maakt het toch helemaal niet uit. Nee, man. Maar ja, god, je hebt het toch een hele ongemakkelijke rechtszaak gehad. Nou ja, dat staat in de krant. Dat je geen zin meer hebt om terug te gaan, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, als je nek zo omgedraaid is door iemand van de overhand. Ik zou liever willen een mooie schadevergoeding een jaar op reis en daarna ergens anders. Heerlijk, ja, lekker een mooie gouden handdruk en lekker bij BYD. Ik vind het een moeilijke grens. Die grens die wordt namelijk wel vaag op het moment dat collega's ook een beetje als vrienden voelen en zo. Kijk, ik vind als je in een belangrijke functie zit en je gaat, dit soort dingen lopen roepen naar mensen die onder je werken en zo. Ja, dat is lastig. Dat gaat niet. Dat kan je niet doen. Dat moet je weten. Maar je weet ook, op een borrel, als mensen een beetje voelen als vrienden. Ja, zeg maar vrienden die zeggen ook, welke collega zou je knallen? Ja, dat zeggen vrienden nou eenmaal, toch? Knallen ook. Nee, maar dat is gewoon wat vrienden. Ik vind ook dat het op werk anders is. Maar ja, heel eerlijk. Ja, zeg maar, jullie zijn allemaal vrienden en collega's. Ja, dit soort dingen kunnen wij toch ook bespreken? Joh, dit soort dingen kunnen wij bespreken. Wat wij tegen elkaar zeggen is nog wel een graadje of 10 keer zo erg. Ja, maar ik denk wel dat er een belangrijk verschil is. Dus dat of je met allemaal gelijke onder elkaar als vrienden met elkaar praat. Ja, klopt ook. Of als er mensen die ook onder je werken. En die misschien ook een soort van machtsverhouding bij jou voelen. Ja, maar dat is inderdaad. Alleen dan nog. Maar die grens is vaak. Het is niet makkelijk. Je kunt maar beter gewoon zo kuis mogelijk zijn, want dat, ja. En je ziet dat is ook, zeg maar, dat is, ik zit dat programma, de Bachelorette, hoe heet dat? Ja, Bachelorette. Bachelorette te kijken. Ja, en die hebben dan heel duidelijk de opdracht gehad. En dan komen die mannen, die komen daar aan. Die zien dus twee single vrouwen. En ze moeten dat hart gaan veroveren. Ze komen aan en ja, ze hebben duidelijk de briefing gehad. Alles checken. Ze gaan er zo, mag ik je 3 zoenen geven? Mag ik je een hand geven? Mag ik je een knuffel geven? Ja, maar vind ik wel goed, want dan leren jongens die jonger zijn. Absoluut. Van het moet zo. Ja, is zo. Wel mooi, want binnenkort komt Temptation Island terug. Zouden ze dan vragen? Zou ik alsjeblieft met jou naar bed mogen, terwijl je vriend dit morgen terugzien? Ja. Dat weet ik niet. Zomaar een avond met 538. Bas draaide plaatjes en Dylan die lacht. Klinkt zo gezellig, hier wil je zijn. Radio Harder, hier komt het refrein. Met Bas en Dylan. got me so intrigued. I'm so intrigued. Oh, you make me complete. You make 5 Seconds of Summer en Complete Mess. 538, Vrienden Vrijdag. Welkom, het is Vrienden Vrijdag. Normaaliter op de eerste vrijdag van de maand. Dan maak je kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Vorige week hadden we een heerlijke hitlijst met allemaal house muziek. Dachten, nou, dan schuiven we het even een klein weekje op. Ja. Vandaag spelen we dus de Ken je Vrienden quiz. Kun je voor aanmelden door naar 538.nl/acties te gaan. En dan maak je kans op 4 tickets voor het volledig uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Ja, en hoe win je die tickets? Nou, eigenlijk door alle 3 de vriendenvragen goed te beantwoorden. Heb je er eentje fout, dan gaat de A-schierenlijn open. Dus speel je nu niet mee. Ja, niet getreurd. Het kan zomaar zijn dat Edwin en Bram het zometeen helemaal verpesten. Ja. En dat je er alsnog gewoon met 4 tickets vandoor gaat. Dan hoef je helemaal niet aan te melden. Hoef je helemaal geen moeite te doen. Nee. Alleen te bellen met 0909-3000-538. Ja, en er is zojuist, terwijl ze aan de telefoon hingen, is er een spoedinterview gehouden. Allemaal vragen doorlopen. Daar hebben we er een paar uitgekozen. Dus mocht je je afvragen, want je kunt het toch gewoon afspreken van tevoren. Dat kan niet. Nee. Aan de telefoon is Bram. Hey, goedenavond. Edwin. Hey, goedenavond. Hallo. Hoe goed kennen jullie elkaar? Ja, ik denk toch wel vrij goed wel. Ja? Want we spreken wel alles met elkaar. Jullie kennen elkaar van petpark meetings. Vorig jaar zijn jullie ook naar de Vrienden van Amstel Live geweest. Maar hoe lang kennen jullie elkaar al? Ja, in totaal 3 jaar. Oh. 3 jaar, oké, 3 jaar. Ik heb een prangende vraag. Ja? Pretpark meetings, dan moet ik meteen denken aan onze nieuws van de dag collega Thomas van Groningen. Kennen jullie die dan ook? Daar heb ik wel eens van gehoord, inderdaad. Maar ik heb hem nog nooit gezien. Oké, want ik weet dat hij er ook altijd naartoe gaat. Zeker. En wat is jullie favoriete pretpark? Efteling natuurlijk. Efteling, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. En favoriete attractie? Die zit in de quiz. Bas, jongen. Ja, we zijn nog even aan het wennen aan de quiz. Edwin speelt de quiz over Bram. Ja. Oké. Ik krijg het heel even warm. Edwin, we gaan de quiz met jou spelen. Helemaal goed. Als er een bitter garnituur voorbij komt, welke pakt Bram dan als eerst? Denk een Bami-blok, Bami-snack. Dat is goed. Bami-hapje, inderdaad. Heel goed. Ja. Dat was vraag 1. Gaan we naar vraag 2. Onthoud, als er eentje fout is, gaat de A-schierenlijn open. Kan je bellen met 0909-3538. Edwin, wat is de favoriete pretparkattractie van Bram? Dat is een goede vraag. Oh nee. Ik denk dat hij dan toch Dans Macabre heeft gezegd in de Efteling. Dat is goed! Ja! Het komt op de allerlaatste aan. Ik ga het even stilmaken. Wat is de favoriete meezinger in de kroeg van Bram? Ja, hij is André Hazes fan. Dus dan ga ik toch voor bloed, zweet en tranen. Dat is goed! Ja! Bram, hoe zenuwachtig was je? Ja, te zenuwachtig. Ja, ik snap het. Gefeliciteerd, jullie winnen 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. En deze prijs wordt verzorgd door Amstel Bier. Oh, dat is echt te gek. Dat gaat onze vriendenavond nog beter maken, uiteindelijk. Nou, dat denk ik wel. Zeker, ja. Want daar kun je wel een feestje houden. Zeker weten. Bram en Edwin, dankjewel. En proost even met een Amsteltje vanavond. Ja, dat gaat wel op afstand zijn, want Edwin is op vriendenweekend. Something coming, I'm struggling not to know.